Du stod op til en tør, solrig, men også lidt kølig søndag. Temperaturen lander et sted mellem 8 og 13 grader, og så en let til frisk nordvestlig vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Godmorgen. Godmorgen. Velkommen til Avislæserne med Asger Juhl og Kasper Fogh. 7:05. Det er Kasper. Ja. Ja, godmorgen. Så, men altså, vi skal starte med at sige, at vi hedder Asger og Kasper. Og Lasse Remmer er syg. Ja, det er store sko at fylde. Ja, det er det. Ja. Men vi prøver i 3 timer. Og vi laver søndag morgen, som man plejer at lave det her på 24/7, hvor vi går igennem dagens aviser, og vi snakker lidt om, hvad der er sket i nyhedsugen. Det vil nok også det, mange danskere gør derhjemme, når de sidder der i morgenkaffe. Og vi har 2 gæster til at vende ugen og de emner, som vi skal tage i dag. Den ene er Nicolaj Bentsen, som til daglig arbejder på Det Kongelige Teater og fællestillidsmand, og er en af dem, der får det der fantastiske hus til at virke derude. Godmorgen til dig, Nicolaj. Godmorgen. Og godmorgen til dig, Miki Mistrati, nyhedschef på Ekstrabladet, og en af de stærke mænd i dansk presse, som, som også kan hjælpe os igennem en uge, hvor pressen i den grad har været i centrum. Pressen selv. Og den første time her, kan vi ikke komme udenom, at vi kommer til at bruge nogle kræfter på at se og høre. 7:30 kommer Olav Skåning herind og fortæller om, om den dækning, som BT har stået for af Ken Rasmussens bog. Mm. Og han fortæller om en klumme, som han lagde på i går, og som er i dagens BT, om hvorvidt at man kan sige, at dansk presse har et problem, eller om det er noget, der er foregået over på se og høre. Mm. Altså man kan jo forestille sig, at man sidder lidt nervøs på nogle danske medier, og tænker, kommer der nu mere kontrol med os, for eksempel på BT? Måske også over hos jer? Altså Miki, over på Ekstrabladet? Jo, men altså, ja, godmorgen i øvrigt. Ja, godmorgen. Jamen, det er klart, at den her sag her, den har jo sendt en flodbølge igennem alle danske medier, også Jyllandsposten, også Politikken og det, man kalder de fine medier. Det er der ingen tvivl om, og for den sags skyld også på TV. Ja, det bliver vel ikke meget finere end statsejet TV2, ne? Nej. Nej, jamen altså, det er klart, det har sat gang i rigtig mange tanker, fordi du kan ikke være sikker på, at alle mand ombord opfører sig fuldstændig efter bogen. Så selvfølgelig er det klart, at det sætter nogle panderynker hos rigtig mange. Men er I nervøs? Altså, går man rundt? Nej. Du kommer... Nej. Jeg er ikke nervøs. Jeg er ikke nervøs, altså, men du kan jo aldrig nogensinde garantere, at der sidder en eller anden vanvittig journalist et sted og kører sit eget lille show. Det er sket på New York Times, hvor en mand, han simpelthen opfandt historierne med fiktive kilder, og det var det rene fiktion, på fineste New York Times. Det bliver nødt til at sige, hvilket, det kunne også ske i Danmark. Hvilket i øvrigt fik New York Times til at genindføre noget, som man ikke har brugt så meget i Danmark, fact-checking. Jeg har selv medvirket som kilde på historier i Time og New York Times, og blevet ringet op efterfølgende af deres fact-checker, som ville have, at jeg gik igennem, hvad for nogle tal, hvad for nogle undersøgelser havde jeg, de ting, jeg sagde på fra. Så de var helt sikre på, at det, der stod i deres blad, var helt gennemarbejdet. Og det var jeg meget imponeret af. Det er mit eget arbejde i dansk presse. Det er jo ikke noget, vi rigtig har haft penge til i Danmark, at have en ekstra journalist til at sidde og arbejde feature-historier igennem. Men det blev genindført på New York Times som resultat af... Men det siger noget om, at problemstillingerne, de rammer selv de store, fine internationale medier. Så jeg kan da ikke sidde og udstede en garanti om, at det ikke kunne ske et hvilket som helst andet sted end se og høre i Danmark. Vi skal også måske lige sige, at sms'en er åben. Ja. 42 600 24/7. Ja. Så hvis man sidder derude og har lyst til at blande sig i den her debat, så skal man bare skrive ind til os. Og man kan jo faktisk komme med spørgsmål til repræsentanter for de 2 store tabloidaviser i Danmark. Ja. Altså BT og Ekstrabladet. Ja, vi har vores egen lille presselås her til morgen. Ja, sig til, hvis... og så er det jo lytterne, der er... der kan være med til at være jury her i dag i hvert fald, ikke? Altså, hvis du sidder derude og tænker, der skal være mere kontrol med sladder journalistik. Nu er alle jo efter se og høre i de her dage. Man kunne jo også godt være efter jeresladder journalistik, Miki. Ja, eller den politiske journalistik. Eller ja, den, for den sags skyld. Nu er det jo lige sladder journalistik deroppe at vinde. Mm. Men ja, altså, hvis man... Jeg synes, Miki har en point i det der med, at det kan ramme meget bredt, hvad der kommer ud af det. Jeg skal spørge dig en gang, Nicolaj. Fordi os tre andre har arbejdet i medier og med medier i mange år, og vi kender en stor del af det persongalleri, som der bliver diskuteret. Det er jo ikke en verden, som du er til daglig, fordi hvad tænker du, når du ser sådan en uge med historier om sort økonomi og betalte kilder og sms'er om, hvor folk holder ferie, og det er folk, som der sidenhen og har lange, fine karriere på andre arbejdspladser i dansk presse? Jo, men altså, hvis jeg skal være ærlig, så ved jeg selvfølgelig ikke, hvor dækken det er for almindelige menneskers synspunkt, men jeg tror faktisk, jeg ret hurtigt gik lidt død i hele historien. Okay. Forstået på den måde, at der er sådan lidt en tendens til, når en sag begynder at omhandle journalistik og journalister, så går alle journalister amok på en eller anden måde. Og så fylder det alt og det hele. Og vi kan jo alle sammen godt se, at det er en helt vild historie, at vi må antage efterhånden, at der er foregået noget, der minder om ulovligheder og så videre, ikke? Men alt så tror jeg, jeg startede med at føle mig lidt hægtet af. Altså, jeg orkede næsten ikke at gå helt ind i historien, også fordi, at den jo ikke handlede om en eller anden større afdækning af et magtmisbrug eller noget andet. Altså, der var tale om måske ulovligheder og vanvittige metoder til fordel for at finde ud af, om kronprins Joachim, han var i Sydfrankrig, eller på et diskotek i Herning, eller et eller andet. Altså, og det tror jeg, stod lidt af på. Og så tror jeg også, at jeg kan ikke huske, det var jeg hørte tidligere, men som sagde, altså, den burde jo retteligt hedde Netskandalen, og ikke Se og Hør skandalen, måske det her. Men der har, det synes jeg så er begyndt at komme her sidst på ugen, faktisk. Ja. Har det fået en lidt mere drejning over mod Nets, ikke? Men det er det, der gør sagen alvorlig. Altså, ja. Du kan sige... Det er en alvorlig historie. Det er en meget alvorlig sag. Og det er ikke kun noget, der handler om journalister. Det handler jo om dig og mig også. Det handler om vores sikkerhed med personfølelser og oplysninger. Jeg er altså meget svært ved at se, at jeg kan finde en historie, som har højere væsentlighed for både medierne, og dermed også en del af demokratiet, og så vores egen personlige sikkerhed i et samfund, som vi skal have tillid til. Ja. Og så alligevel, altså det kan godt være, at du har ret. Jeg sidder bare og tænker på hele tiden, hvem har taget skade her? Altså sådan helt konkret. Line Baun Danielsen var ked af, at der blev skrevet en historie om nede i Berlin. Ikke? Så er der nogle kendte, der har været ude at rejse. Ja, og så bliver det skrevet i Se og Hør. Og det er jo ikke en historie om hele pressen, det her. Det er en historie om, at der er nogle svigt på et sladderblad på Se og Hør. Jo, men også bare trods alt det eneste, der er sket. Altså, man har jo heller ikke overvåget almindelige mennesker. Du siger almindelige mennesker. Jo, men det er jo simpelthen... det samme kunne du sige om hele sagen om NSA i USA, og hvad ved jeg. Nå ja, de har lige lyttet lidt på Merkels telefon, og hvad ved jeg. Men det her, det er simpelthen grundsten i vores måde at have et samfund på. Vi skal jo have tillid til hinanden, og demokratiet kan selvfølgelig hjælpe rigtig meget på vej, men det skal jo stadigvæk være bygget på tillid. Og når vi overgiver alle vores personlige oplysninger til nu Nets, som er solgt til udlandske hænder, jamen så skal vi jo have tillid til, at de oplysninger ikke bliver brugt uhensigtsmæssigt. Mm. Og det er jo det, der det har vist, at det her, det er ligesom at klø sig i nakken, så er det sådan spillet hasard med vores oplysninger. Og det holder jo ikke, det er jo et gigantisk brud i forhold til den aftale, om jeg så må sige, vi har lavet mellem borgerne og dem, der skal holde styr på vores sikkerhed. Ja. Det er ganske alvorligt. Men det viser sig jo så også, at det er meget diffus, hvem der har ansvaret for vores sikkerhed. Ja. Altså, et eller andet sted, skal man finde politisk ansvar, det ligger det et eller andet sted mellem noget justitsministeriet, som har vel noget opsyn med den lovgivning, der er, og så erhvervsministeriet, som vil er dem, der skal regulere den finansielle sektor. Du har jo ikke, altså på den måde, så er datasikkerhed i en tidsalder, hvor folk bliver mere og mere monitoreret, det er jo ikke noget, der hverken har været på den politiske dagsorden. I går, der sidder Simon Emil Amelsbøl og Trine Bramsen og diskuterer i Deadline. Og altså, det er jo en ret stor fejring af områdets ligegyldighed i politik, ikke? At se de to mennesker sidde og skinne som det. Det er jo på den måde, at vi har jo ikke nogen, som vi kan gøre ansvarlige, eller vi har ikke nogen mennesker, som ligesom har forpligtet sig over for os på at sige, jamen vi lever i en tid, hvor der er knyttet så mange informationer til de CPR-numre, og vi skal nok sørge for, at det foregår på en måde, så du ikke bliver handlet med. Det er jo en ret udbredt opfattelse, at det er det, net skal leve af. Der er ingen af os, der har forstået, hvordan de kan få så mange milliarder for den der virksomhed, som strengt taget lige i øjeblikket nu er en godgørende organisation, der driver Dankort. Er det ikke oplysninger om vores finansielle soliditet, som de kan handle med over for banker? Det er der jo, altså, også de uklarheden over, hvad det er, den der næste organisation skal leve af. Så det er vel personoplysninger? Ja, og det er jo derfor, at vi skal have tillid til det. Altså, ja. Man skal have tillid til, at de oplysninger ikke bliver givet rundt. Altså, hvis man sådan skal få det op, i kanstens højde med borgerne, så må man jo sige, at noget af det værste, der kan ramme os, altså udover, at der er nogen, der lurer ind i, det er jo en følelse. Men hvis du nu kigger på, at oplysningerne kan bruges til at overføre penge fra forskellige konti. Altså, hvem har lyst til at få lænset sin konto? Altså, der er jo folk, der har prøvet det der. Min datter lige prøvede, at der var trukket 1.600 kroner på hendes kort, og hun anede ikke, hvad der var op og ned. Men sige, det er jo, altså, netkriminaliteten, eller cyberkriminalitet, som det vist så fint hedder, er jo et meget, meget alvorligt område, som det først nu er gået op for rigtig mange mennesker, at det kan altså betyde noget, som der har uoverskuelige konsekvenser. Nu ved jeg godt, at bankerne så står for den del af det, og så får du dine penge tilbage. Men det der med, at du kan bruge hinandens oplysninger på den der måde, det er jo helt hen i hampen. Ja, men det som der så undrer mig, nu er jeg gammel IT-journalist, det var det, jeg startede med at skrive om, da jeg begyndte at skrive, det er, hvad havde folk forestillet sig? Altså, er der var styr på det? Tror du? Ja, det er så bestemt. Okay, jamen det siger jo noget om, hvor meget tillid folk så har til hinanden, ikke? Fordi det her, det er jo store virksomheder, der lever, altså som har store mængder af personlige oplysninger, de lever af at tjene penge. I alle de steder på nettet, hvor vi får gratis ting stillet til rådighed på Facebook eller andre steder. Jamen, hvis ikke du betaler for det, så er det dig, der er produktet. Ja, der har måske også været lidt en tendens til, at folk, der var skeptiske eller kritiske, de er blevet gjort sådan lidt til paranoide, og folk, der sad med en sølvpapirshat og var konspirationsteoretikere nærmest, ikke? Men det, altså nogle af de historier, der også har været fremme omkring net, så vidt jeg kan huske, det er jo også været sådan noget med, at det nærmest har været, at medarbejdere altså, har siddet for sjov skyld nærmest og tjekket, hvad deres kæreste har brugt deres Dankort til. Og, altså, og det... Der skulle man jo tro, at det kunne man jo faktisk godt komme ud over ved nogle sikkerhedsprocedurer, og i øvrigt en lovgivning, der måske, om ikke andet bare krævede, at der var nogle sikkerhedsprocedurer for nogle af de der, ikke? Og det er der vist, så vidt jeg ved ikke. Men nu siger du, at folk, der tidligere har været optaget af individuelle rettigheder, også i internettets tidsalder, har været jo lidt til grin. Jeg sidder og tænker på, at der var mange sager tidligere, hvor vi kunne huske dengang Per Stig Møller. Der var nogen, der havde gravet i et politiarkiv, som ingen ville skulle have adgang til at fandt en gammel spritdom, der ikke skulle stå der længere. Vi har jo haft tidligere brud på datasikkerhed, uden at det rigtigt har ført til noget. Tror du, at det her, den her net ser og høres af, kommer til at gøre noget ved folks bevidsthed om datasikkerhed? Eller bliver det, som du nu selv sagde tidligere, at du siger, jamen der går et par dage, så trækker jeg på skuldrene, fordi jeg skal også videre med mit liv, og det der medieselsving, det bliver lidt for... Det kunne jeg faktisk godt lidt frygte, i hvert fald, ikke? Fordi det er også lidt sådan, at når man har debatten om det, så det herskende argument er lidt den, at, og den slår rydder ligesom bordet, at jamen, hvis folk har rent mel i posen, så er det jo så ikke noget at frygte. Omkring noget som helst. Og den bruger man sådan på flere områder. Det er måske verdens mest misbrugte sætning. Ja, men den bliver sagt hele tiden. Ikke? Hvorfor er det så misbrugt? Altså, hvorfor er det så forkert at sige? Er det vil nok til stående se i argument for CIA, er det ikke det? Det er jo, altså... Men CIA har jo heller aldrig... Altså, for eksempel, de har aldrig gjort mig noget. Altså, jeg har jo ikke gjort noget. Altså, i øvrigt, jeg tror, du snakkede også om lidt før, Miki, ikke? At det der med NSA-skandalen, og der er også mange almindelige borgere, der bliver overvåget hver dag på Facebook og alle mulige ting. Jeg tilhører måske også den del af Danmark, som er altså, en lille smule ligeglad, sådan helt personligt, med om jeg bliver overvåget. Fordi der er ikke noget at overvåge. Nej, men det er altså... Problemet er jo, at hvis man indtager den og lever den... efter den opfattelse, så risikerer man jo i den grad at få et, altså at nedbryde vores samfund. Det bliver jeg nødt til at sige. Det er meget, meget store ord, meget tidligt om morgenen en søndag. Ja. Men det er det jo. Altså, det er det jo. Vi kan jo. Du siger, ja, du har ikke noget at skjule. Nej, og jeg indtager i princippet lidt det samme. Altså, jeg er en journalist, som har lavet afsløring af efterretningstjenesten og så videre af flere omgange, og der er mange, der har sagt til mig, jamen, er du sikker på, at din telefon ikke er aflyttet, og så videre, så videre. Så har jeg egentlig bare hele tiden sagt, jo, det ved jeg ikke. Jeg er også ligeglad. Der er ikke noget spændende at høre på den måde. Ja, og oplysninger, jeg har, dem har jeg. Dem kan de jo ikke fjerne, så skal de fjerne mig fra overfladen. Så jeg kender godt den, hvad kan man sige, grundtanke, at de kan da bare afhøre, eller aflytte og kigge ned i alt, hvad jeg har. Men hvad er det så, du kommer frem til, hvis du lader, hvis alle havde den holdning? Altså så kunne man sige, Stasi, altså ønsker du et østtysk? Nu startede vi CIA lige før, altså det er jo en organisation, som amerikanerne i dag selv er ved i senatet, at behandle mange års overvågning, magtmisbrug, tortur, mange steder i verden. Altså overvågningskomplekser har jo været koblet til måske en af de største travestier fra den vestlige verden i den tredje verden, og som jo har skabt et permanent giftigt forhold mellem dem, som advokerer for demokrati, men ikke opfører sig demokratisk, og så de dele af verden, som vi prøver på at være i en positiv dialog med omkring at skabe mere åbne og frie samfund, som vi jo har tabt enormt meget legitimitet overfor. Hvordan kan amerikanerne komme til Mellemøsten og sige, jamen vi bringer frihed og demokrati, når vi ikke lige overvåger og bortfører folk, vi i øvrigt ikke kan lide uden rettergang? Det betyder virkelig noget på gaden, i Damaskus og Kairos. På den måde så har de jo gjort os noget. De har skabt en verden, hvor folk har mindre tillid til de vestlige samfund. Så jeg er jo helt enig. Forestiller det var på din arbejdsplads. Ikke? Ja. Altså, nogle gange kan man jo igen bringe det helt ned på gadeplan. Ikke? Forestil dig, at din arbejdsplads, hvor ledelsen brugte det meste af deres tid på at overvåge deres medarbejdere i alt gørende laden, også lige et lille kamera ude på toilettet, bare for en sikkerheds skyld, for at se, at der ikke bliver stoppet for mange kuglepen i tasken. Altså, det er jo sådan, det er jo helt den der grundlæggende tillid, som jeg sagde tidligere. Altså, vi har et samfund, som skal bygge på tillid. Jamen, når du siger det på den måde, så kan jeg faktisk godt tænke. Ja. Jamen, jeg er også den opfattelse, at demokratisk samfund hviler på en adskillelse af stat og individ. Ja. Altså, der er nødt til at være en grænse, hvor staten, hvor den udøvende magt er inddæmmet, og hvor individet har umistelige rettigheder. Det er en smuk formulering fra den amerikanske forfatning, men der findes noget, som er mit, og ikke er nogen andres. Og den grænse kan jo være meget, meget svær at finde ud af, og jeg synes, det er meget, meget stort svigt for Christiansborg i de her år, at de er så lavet over for at tage diskussionen om, hvor går grænsen for, hvad der er dit og mit. Altså, både på, når det kommer til oplysninger, til ejendom, og så til hvad vi egentlig har lov til at gå og rode rundt i. Men der er sket en bevægelse, altså blandt almindelige mennesker, kan man sige, altså på den måde. Altså, jeg har selv været med til i samarbejdsudvalg på hotel at kæmpe imod med næb og klør og forhale processer, hvor der bare skulle indføres adgangskort, som altså primært bare skulle indføres for at stoppe et stigende tyveri på arbejdspladsen. Ikke? men altså det fordi at, og det var jo helt med sølvpapir sat på, og at, så kunne man overvåge, altså hvor var vi henne, og ind af den, så kan og du bare ud se, af den. Og, ja. Ja, ja. Og det har jo et relativt afslappet forhold til i dag. Ikke? For 20 år siden, så selv folk i servicesektoren, bartender, folk, der kørte busser og andre, de ville ikke overvåges med kameraer. I dag betragter de det som en sikkerhedsforanstaltning mange. Mm. Altså, der er stadig mange, der ikke vil have, og der er jo noget lovgivning. Hvad? Det er meget godt spænd. Jeg kan jo mærke, at den er totalt. Altså, den skal vindes rundt, så man forklarer det for vores egen sikkerhed, og så har man accepteret det. Men det er jo, altså, det er jo indlyst, hvorfor det er sket. Det er jo ikke kun i Danmark, men i Danmark er det jo også sket alene på grund af frygten for terror. Så du kan sige, det er den høje pris, vi betaler. Og jeg synes nu stadigvæk, man bør stille sig kritisk over for den meget, meget store kontrolforanstaltning, der er. Og nogle gange er jeg jo bange for at få hugget hovedet af for at sige det, fordi det næste er, nå, men vil du gerne have terroristerne til at have frit spil her i samfundet? Du får skylden, hvis der kommer et terrorangreb. Ja, Mikael. Lidt det, ikke? Det er, men vi kører så på den der frygt. Og fair nok, jeg vil godt have, at vi skal have en kontrol på en eller anden sæt. Men det skal jo ikke blive sådan, så at du simpelthen mister din egne individuelle mulighed for, jeg var lige ved at sige, at tænke, uden at der er nogen, der lige skal sikre sig, at det, du tænkte, det også var i orden. Altså, det er et skråplan, jeg synes, vi er på vej ud af med hensyn til den sikkerhed, der i øvrigt også er. Igen, fordi jeg synes godt, man kan have en lille smule tillid. Kald det naivt, men jeg synes nu, begrebet, ordet, tillid. Jeg vil vente rundt. Jeg synes, fordi en af de ting, som jeg faktisk altid har syntes var smuk ved din arbejdsplads Ekstrabladet, var at den Ekstrabladet er skabt på en grundlæggende mistillid til folk ude over magt. Ja. Jeg har også arbejdet i sådan en politik og i sådan en offentlig myndighed, og der er en meget, meget god grund til, at man har en grundlæggende mistillid til folk ude over magt, fordi det former virkelig mennesker. Og hvis der ikke der var et korrektiv til den måde, magt og penge blev brugt på i det offentlige, jamen, så ville ting virkelig... Altså prøv, hvis ikke der var muligheden for eksponering, så ville den offentlige sektor og virksomheder også opføre sig helt anderledes. Jeg synes, der er meget god grund til at være mistroisk og skeptisk over for, hvad oplysninger bliver brugt til. Det var det sidste år, vi samlede 900 milliarder stykker data om danskerne på baggrund af den her logningsbekendtgørelse, hvor alle vores telefoner, internettrafik osv., alt bliver lagret. Og hvis det har vist nok, altså de her store mængder data er blevet brugt i tre retstilfælde, og ingen af dem havde noget som helst med den terror at gøre, som man har lavet logningsbekendtgørelsen. Se, sagen er, når der er meget, meget store mængder af data, der kan sige ting, så bliver det brugt til noget. Det er den overvejende sandsynlighed. Det vil blive brugt til noget. Der er meget lille eller ingen sandsynlighed for, at det bliver brugt til det, som det egentlig var lavet til. Det vil sige, at vi får en ikke-intenderet konsekvens, som bliver en udhuling af vores retssikkerhed, fordi vi simpelthen ikke er klar over, hvad i verden kan man nu brænde ind og finde ud af om os i hvilket som helst tilfælde. Så på den måde, jeg synes, der er en god grund til, at de forskellige magtinstanser i samfundet, de tre rigtige og så den fjerde, er etableret grundlæggende mistillid til hinanden. Det er de der steder, hvor magt støder sammen, at man kan få en transparens, og man kan få en oplysning om, hvad der foregår. Jeg har en grundlæggende mistillid til, hvordan oplysninger om os kan blive brugt, hvis ikke der er nogen, der stiller spørgsmålstegn til, hvad vi skal med dem. Mm-hmm. Altså, der er jo selvfølgelig, at der er folk, der skal... I den her se- og hør-skandal er der jo folk, der skal overvåges. Og det er jo dem, der sidder på nets. Altså, det er jo dem, der har magt til at misbruge oplysninger. Mm. Dem, der sidder inde med en magt, som de kan misbruge, dem skal man have den der grundlæggende mistillid til. Ja. Men i det, du siger, hvor at man har grundlæggende mistillid til mange forskellige instanser, er der så én instans, som man mangler at have mistillid til? Og er det den, du kalder for den fjerde? Ja, jeg har gjort gennem tidligere, ikke? At de tre etablerede statsmagter, ja, den udøvende, den lovgivende og den dømmende, ligesom er etableret og grundlovsmæssigt adskilt, så har man måske ikke haft, det en af de diskussioner, vi skal have, når Olof Skåning kommer her der øjeblik, man har måske ikke rigtig haft en modmagt til den fjerde statsmagt, som i hvert fald har... Jamen, der er aldrig blevet talt så meget om medier, som der er blevet her. Der har aldrig været så mange mediemagasiner, hvor folk kommer til ord. Vi har pressenævne, du har også straffeloven. Altså... Og jeg mener i den grad, at dansk presse er under beskydning. Som så også kan være. Jo, fuldstændig. Jeg har ingen problemer med det. Nej. Jeg mener, det er sundt, at der bliver talt så meget om medier, og også kritisk om medier. Det har jeg ingen problemer med. Det er meget velkommen. Jeg synes bare ikke at sige, at der ikke er kontrol nok med medierne. Det mener jeg, det er godt. Hvis det stod til politikerne, det er næsten det, der er det mest uhyggelige, så skulle der være endnu, altså lovene skulle nærmest skærpes og køres. Det er sjovt, der er jo ingen politikere, der siger noget. Og det er en af de ting, som jeg har undret. Altså siger noget om hvad? Og siger noget om medie, altså der er ikke ret mange på Christiansborg, der har travlt med at diskutere, om det var sådan, at man kunne have en anden medieansvarslov, der for eksempel havde nogle andre konsekvenser af det, der er sket her, eller det, vi har fundet ud af den sidste uge. Ja, altså, du mener, der skal være straffe, der er hårdere, eller ja, noget? Det skynder jeg mig at sige meget højt. Det, du det må stoppe. Det må simpelthen stoppe. Okay. Medierne skal være frie, åbne og uafhængige. Vi kan ikke have et fuldstændig statskontrolleret medie, fordi så tror jeg simpelthen, jeg er godt klar over, det ikke er det, du mener måske, men jeg bliver bare nødt til at sige det. Det er også meget fint. Der er sådan en ting, at man diskuterer, om man kan lave anderledes regler for pressen. Så starter der sådan et, jeg har sådan grinende engang kommet til at kalde det for Stalin-året, ikke? Altså, vil gerne være det. Ja, Stalin-året, forstået på den måde, Stalin kommer. Og alternativet til den presse, eller til de rammer, pressen ligger i nu, er sådan en form for, ja, stalinisme, at man ikke kan have en fri presse, osv. Mm. Der kunne godt være, at der var en anden mellemvej. I Sverige har man en presseombudsmand, som er mere fritagerende, som selv tager sager op og render rundt og finder ud af, hvad vedkommende synes, men der skal kigge på. Det må man lige anfægte, fordi det er fint nok, men det har det jo pressenævnet til, og det er jo sådan, at pressenævnet tager altså sager op. Det er jo det nyeste, det hvis du ved. At pressenævnets medlemmer kan vælge at sige, at de er egen drift, tager en sag op til behandling. Har de nogensinde gjort det? Ja. Har de? Ja. Okay. Det kan være. De opfordrer også, hvis de mener, at det er da ikke så længe siden, at vi på Ekstrabladet fik en løftet pegefinger på en sag, hvor at det sådan set var pressenævnet, der bad en om at klage. Altså, det sker. Det sker. Okay. Det kan være, at vi lige skal sige nu, at man lytter til avislæserne på Radio 24/7. Med Asger og Kasper. Med Asger og Kasper, og Lasse Remmer er syg. Så vi sidder her sammen med Miki Mastrati fra Ekstrabladet og Nikolaj Bentsen fra Det Kongelige Teater. Og lige nu snakker vi om Se og Hør-skandalen. Mm. Og vi har været meget inde på overvågningssamfundet. Det her skulle måske i virkeligheden være historien om Nets. Men i dag er det altså også historien om pressen. Vi skal, ikke glemme det, fordi som vi også var inde på, og som du også var inde på, Miki, så skal man være kritisk over for pressen. Og det vil vi meget gerne bede jer lytter om at være. Så send os en sms 42 600 247. Bare kom med det. Bare kom med det, hvis du synes, at der skal strammes op på det, som Miki han laver inde på Ekstrabladet. Eller det, Olav Skåning Andersen laver på BT. Skal der være mere kontrol med pressen? Laver de for meget lort på Ekstrabladet? Bare send en sms 42 600 247. Nej, men det er jo også sådan, at den kontrol, der er lige nu, den giver jer mulighed for at lave den avis, I laver. Og er den avis, I laver nu, simpelthen går den over stregen for tit? Altså, kan der tillades for meget i for eksempel Ekstrabladet i BT? Og nu har vi jo Se og Hør historien, som handler om sladder. Og jeg vil godt lige nævne en af de ting, der har været diskuteret på det seneste i forhold til en sladderhistorie i Ekstrabladet, da Jasmin fra X-Factor, hende der vinder X-Factor, I kender hende godt? Jeg er virkelig håbløs. Du, okay, hun er 15 år gammel, hun har lige vundet X-Factor. Så skriver Se og Hør og Ekstrabladet, at hendes far angiveligt er morder, eftersøgt for mor, en mand, der bliver kaldt for Jaguaren. Og det, der er pointen her, det er, at ifølge DR, at Jasmin, som er et barn, 15 år gammel, rigtig keder den historie. Hun vil ikke have det. Og der var en masse kritik om det dengang, ikke? Og det er jo et eksempel på en ting, som det er fuldstændig i orden at skrive. Altså, sådan rent juridisk og altså noget, ikke? I kan gøre det. Det har ingen konsekvenser. Men der er også en moral her. Men det er jo Danmarks Radio, du skal tage fat i. Det er jo ikke Ekstrabladet. Altså, det er jo ikke dem, der nævner. Nu skal lad mig sige det på den måde. Jeg kender historien jo. Ja. Jo, jeg kender, altså, det, en hel del af det er korrekt, men du mangler lige at anføre noget, som er ret væsentligt i den historie. Det er, at Danmarks Radio, public service ejet af staten, de laver en eksklusiv aftale med Se og Hør, som har fået adgang til de her oplysninger her, om at det ligesom er dem, der får lov at break den. Det er altså første gang, jeg har hørt, at Danmarks Radio med public service i ryggen, at de laver en aftale om eksklusiv. Skulle vi så efterfølgende lade være med at citere en historie, der er bredt ude i medierne? Det mener jeg simpelthen. Godt. Altså, ja, men det mener det kunne jeg... I jo bare vælge at gøre. Og i øvrigt, det der med eksklusivaftale, nu var jeg jo inde i... Altså, Danmarks Radio føler sig presset til det her serie her. Det er, hvad de, jamen, det er, hvad de fortæller. Ja, føler sig presset. Hvis Danmarks Radio føler sig presset, så... Fordi de sagde, at de ser og hører, vil skrive den alligevel. Ja, men... Nå, hvad er Danmarks Radio? Hvad har de tænkt sig, da de lavede... Altså, føler sig presset for det første? Det synes jeg er helt hen i hampen. De skal jo ikke føle sig presset. Den anden ting er, de ved jo godt, når de laver den her slags underholdning, rendyrket underholdning, så har de jo formentlig lavet et faktatjek på de medlemmer af udsendt. Jeg har ikke set det, så det, jeg kender det ikke så godt. Men så har de vel lavet et faktatjek på, hvem de er, og de må jo kunne formode, at den slags oplysninger kommer ud til offentligheden. Ja, og det tror jeg også, men de fortalte det ikke selv. Det var Se og Hør, det var Ekstra Bladet, der fortalte historien. Tror de var generet af, at det blev fortalt? Det ved jeg. Jeg ved, at hende der Jasmin var. Ikke? Ja, det. Og hun ville ikke have, at historien kom frem. Hun var træt af, at den stod på forsiden af Ekstrabladet. Og uanset hvad der bliver lavet eksklusive aftaler mellem DR og Se og Hør, så skriver I det på forsiden af Ekstrabladet, og pigen bliver ked af det. Og det tjener intet formål andet end I sælger nogle aviser. Og det kan man for eksempel diskutere her. Er vi om altså, vi tjener penge? Nej, men nå, okay. Om det er i orden. Om det er i orden. Altså, ja. Det er jo også... Altså, der har vi en måde at agere på i dansk presse, i sladersjournalistik, som er helt okay. Burde det være okay? Aske, du har jo selv været i praktik på Ekstrabladet. Jeg har været i praktik på Ekstrabladet. Det var før din tid, Miki. Nå. Og jeg har også lavet... Jeg sad et halvt år på sladerredaktionen. Ja. Der var en af de ting, det vi sad og forberedte programmet i dag, det vi sad og snakkede om. Du fortalte en historie, som fik mig til at tænke, fordi jeg har altid kun haft med den meget langhårede del af journalistik at gøre, ikke? Sådan noget mandag morgenagtigt, noget, der virkelig ikke havde nogen læser. Men du fortalte sådan en historie om, at du var ude og... Du havde lavet en historie om en kvinde, der var blevet forladt. Ja, ja. Og du fortalte den, og så var sammen med hjertet sådan lidt i livet, ikke? Fordi det var sådan en historie om en kvinde, der virkelig var ked af det. Vil du ikke prøve jo, at fortælle jeg vil gerne fortælle det. Det er, altså, det er 10 år siden nu, og Janne Kolding fra håndboldlandsholdet var blevet forladt af sin mand på... og de havde et lille barn. Og jeg var praktikant på Ekstrabladet, og så sagde redaktøren til mig, vil du ikke ringe til Janne Kolding? Jeg kan ikke huske, hvor vi havde historien fra. Måske havde vi, jeg har en lille fornemmelse af, at vi måske havde den fra Se og Hør. At den stod i Se og Hør, så ville vi også gerne lave den. Uanset, så ringer jeg til Janne Kolding, og som jeg husker det, så tager hun telefonen og siger, det er rigtigt nok, men jeg er rigtig ked af, at vi ikke gør det værd med at skrive historien. Og så lægger jeg på, og så siger jeg, at Janne Kolding var igennem. Fordi jeg kan ikke rigtig få mig selv til det. Men så siger de, kan du ikke lige tage ud og ringe på? Det kan jo være, hun ikke. Og så tager jeg ud til Janne Koldings lejlighed og ringer på. Og så åbner hun døren. Og så siger de her ting, det er rigtigt nok. Hun siger stort set bare, det er korrekt. Jeg er ked af det. Og jeg vil være glad for, hvis I ikke skrev den. Og så går jeg jo hjem og skriver historien. Og det er jo... ja, og jeg har det jo skide dårligt med det, men det er jo så bare, hvad det er. Jeg tror, det er ikke noget særsyn. Sådan noget her, det er helt normalt. Men det gjorde, at jeg har haft det rigtig dårligt med den artikel lige siden. Altså, fordi og du skriver hun ville ikke have det. Jeg skriver til sidst i artiklen, som mit eget lille åndssvage dumme oprører. Den sidste talestreg for Janne Kolding er, vil ikke godt lade være med at skrive artiklen. Og det ender jo med, da den kommer i avisen, og igennem hele maskinen. Ja, så er den sætning væk. Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Altså, det er jo min egen, altså, det er jo sådan, hvad jeg har prøvet. Det, som jeg synes, det er, fordi hjertet sang sådan i livet på mig, der sagde, jeg tænkte, fordi, at, ja, herregud, hvad skal det til for? Ikke en kvinde, der kaster med en bold, er blevet forladt og er ked af det. Jeg forstår det, men historien åbnede lidt for mig, hvad det er, der sker, hvis man arbejder med sådan noget stof. Hvis man hele tiden skal rykke sin egen grænse for at lave de historier, så ender man måske også der, hvor Kortrup så endte. Som mand, der ikke længere kan mærke, hvor grænsen går. Ja, men altså, nu har jeg lige lyttet til historien. Ja, det er altså, ikke, man kan jo sige, hvis vi ser det ud fra sådan en personlig synsvinkel, som du gør, så har du haft retten til at sige nej. Ja, ja. Altså, ja, helt sikkert. Altså. Det er jeg vil sige, at være journalistpraktikant hos Ekstrabladet i dag, jeg ved ikke, hvordan det var, da du var der for 10 år siden, så det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men eftersom jeg selv er ansvarlig for journalistpraktikanterne i dag på Ekstrabladet, så må jeg sige, det er jo en af de ting, som der i den grad bliver talt om. Altså, det er jo vigtigt for mig at understrege over for de studerende, at hvis ikke de ønsker at tage ud, så skal de ikke gøre det. Der er ikke nogen, der bliver presset ud, og jeg kan sige det ganske klart, for der er ikke nogen, der kan undersøge sig frem til, at jeg lyver om det her. Det er simpelthen så vigtigt for mig. Altså, du skal jo ikke, vi kunne ikke tvinge nogen ud til at ringe på en dør. Du kan ikke tvinge nogen til, at de ikke vil ringe. Altså, hvis ikke de vil det. Nej, nej. Men jeg kan forklare dem, hvad det er for nogle konsekvenser, der er ved at gøre det, og hvad det vil sige at lave den her form for journalistik. Mm. Nu taler du så om her en håndboldpige. Jeg hørte det lidt her fra Kasper, som det var lidt ligegyldigt, Janne Kolding. Altså, jeg erindrer Janne Kolding som værende sådan en Danmarks starling på håndbold. Jeg tror, ovenkøb, hun var anfører, og den, der var sådan forrest i bussen. Jamen, der bliver jeg bare nødt til at sige, på det tidspunkt var det formentlig det, alle danskere talte om. Derfor har det også en relativt høj sådan fascinationsværdi, at man, når hun vælger at, eller hendes mand vælger at gå fra hende og sådan noget. Jamen, det, har faktisk en relevans, fordi alle folk taler om det. Ja. Så jeg mener ikke, at det er forkert at kontakte hende og spørge hende, om det er rigtigt, at hendes mand har forladt hende. Men det er også bare, det er også bare synd for Janne Kolding. Altså, det er bare det, jeg tænker. Nu har vi... SMS'en er åben 42 600 24 7. Vi har faktisk en lytter igen. Har vi det? Ja, vi har. Rasmus. Rasmus, godmorgen. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Har du et indspark til debatten her? Jeg har sådan lidt... Jeg synes måske, at journalisterne har meget travlt med at skyde skylden over på net, og vi skal have en ny lov og sådan noget. Jeg mener sådan set, at Henrik Qvortrup, han havde valg, da han fik det her tip. Han kunne bare have valgt at gå til politiet. Jeg mener også, Mikkel Mistrati, han har også altid haft et valg. For eksempel, dengang han sendte anima ind over plankeværket på minkfarmen, det kunne han jo bare have lagt værd med. Altså, de sidder og holder fanden vej og højt, ikke? Og man har altid et valg. Han valgte at bryde ind over på privat ejendom for at lave en historie. Så man skal kigge lidt ind i branchen. Kan du høre, hvad der bliver sagt, Miki? Ja, det kan jeg godt. Ja. Det vil jeg da gerne lige i hvert fald svare på den, på den påstand, der lige fløj igennem luften. Det står sådan set ganske fast, at jeg ikke har bedt nogen, i det her tilfælde Anima, som er en dyreorganisation, om at hoppe over noget hegn. Det har de gjort på efter egen drift. At vi vælger at fortælle historien om, hvad der foregik på den anden side af hegnet, det er jo en anden snak, men bare lige understrege den del af det, så det faktuelle er på plads. Rasmus? Jamen, jeg har bare den overvisning, at det var Mikkel Messias udstyr, de brugte, eller Ekstrabladets udstyr, men det kan godt være, jeg tager fejl. Ja. Det er jeg ikke, men jeg synes bare i branchen, man fejler lidt ved ikke at kigge ind af. Altså, det er altid i pressefrihedens nævn, og vi har ret til det hele. Men altså, man har altid valgt at gøre det rigtigt, som du selv sagde med Janne Kolding. Ja. Selvfølgelig har man det valg. Tak fordi, at du skrev ind på 42 600 24 7, og alle er velkomne til at blande sig. Ja, og du lytter til Avislæseren på 24-7, og vi har lige fået Olav Skåning Andersen ind ad døren. Og jeg ringede til Olav skrev til Olav, fordi at han havde lagt en klumme på. Nu har vi diskuteret, se og hør, det her den første time. Det var Olavs avis, som fik Ken Rasmussens bog, og som har været drivende på den her historie det meste af ugen. Og i går, der skriver du en klumme, Olav, som jeg synes, der er grund til at tale om, fordi den kommer ud... Du tager hul på en samtale, der kommer til at betyde noget den kommende uge. Efter News of the World fik man i England noget, der hed Leveson-kommissionen. Efter den her sådan, sag i England, hvor News of the World havde aflyttet forskellige mennesker, som kiggede på, om man skulle gøre noget ved pressens rammer. Det vil vi komme ind på lidt senere, hvad de sagde. Men du tager hul på den samtale, da du i går laver den her sådan, klumme om, at det, der er sket i Danmark, er en soloulykke på Se og Hør. Og så laver du sådan en ting, som jeg synes var meget interessant til sidst i den her klubben, hvor du siger, jamen, de har også været kloge nok til ikke at tage sig af de virkelig magtfulde. De har ikke overvåget store, det er ikke store direktører, statsminister, departementschefer, som han har kigget i kortene. Det er alt andet lige nogle skuespillere og nogle folk på rejse osv. Nu vil Mikkel Mistrati sikkert sige, at jeg måske er lidt overbærende med det, men et eller andet sted, så er det jo ikke til fare for nogen i samfundet. Det udfordrer ikke nogen magthavere, at vi hører, hvor Line Baun Dahlsen har været på ferie henne. Men vil du ikke fortælle mig, hvad du mener med? Fordi da du går i gang med at lave den her historie, da I ligger op til den, så må I da sige jer selv, hold da fest, der er rigtig mange medarbejdere på Se og Hør, som har været inde over det. Der er rigtig mange medarbejdere, som er kommet fra den der redaktion andre steder hen i dansk presse. Vi hører historien om, der er sorte penge. Kan sådan noget foregå i bogholderi, uden at koncernledelsen derude ved det? Hvordan kan det her ikke være noget, der også fører til, at vi skal diskutere etikken i dansk presse? Selvfølgelig skal vi diskutere etikken i dansk presse. Det skal vi altid gøre. Det, der fik mig til at skrive den klumme her, det var, at straks, at tingene blev afsløret på Se og Hør, var der meget, meget hurtigt kommentatorer, politikere, der gik ind og sagde, nå, hvis det ikke kan ske på Se og Hør, så kan det også ske andre steder. Principielt ja. Det er rigtigt. Principielt ja. Med min erfaring fra forskellige mediearbejdspladser rundt omkring, med den viden, jeg har, de samtaler, jeg har med folk, kan jeg ikke forestille mig, at det i den grad, den kultur, som er på Se og Hør, findes noget andet sted i en branche, jeg kender. Jeg skal ikke sige ugebladspressen, det er meget muligt, det kan det, den kender jeg ikke særlig godt, men resten af pressen kan jeg ikke forestille mig, at det sker. Men det betyder ikke, at vi ikke kan diskutere presseetik. Jeg opponerer bare mod, at man per automatik går ind og siger, nå, jamen så er der også noget galt på BT og Ekstrabladet og Politikken og Berlingske. Det skal vi hele tiden diskutere, men vi skal ikke diskutere det med det udgangspunkt, at den slags ting også kunne ske der, for det tror jeg ganske givet ikke på. Der er jo noget, der tyder på, at Henrik Qvortrup har været instrumentel i oprettelsen af det her system. Det er også det, som den tidligere medarbejder nu, tidligere ikke så meget medarbejder på Ekstrabladet, Lise Bundesen, siger. Det er en mand, som der så senere gik hen til at drive en af de største politiske redaktioner på det mest, altså på TV2, der vel meget bekendt stadigvæk har flest seere på deres nyhedsudsendelser. Lise Bundesen glider videre til Ekstrabladet. Du har andre medarbejdere, der glider. Hvordan kan du sige, at de mennesker, som har været med til at oprette et system, der betalte med store mængder af sorte penge for et massivt lovbrud om datasikkerhed, som sidenhen har haft ledende stillinger andre steder i pressen, at det så ikke kunne ske andre steder? Fordi at kulturen er langt stærkere de steder, jeg taler om. Kulturen om, hvad god journalistik er, og hvor rammerne går, og hvor man går ind og taler om, hvad er journalistik. Jeg kan selvfølgelig blive overrasket. Jeg kan selvfølgelig blive overrasket. Men du er også blevet meget overrasket her. Men med den systematik, det er foregået på Se og Hør, med den kultur, der har været på Se og Hør, jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille sig, at det sker på nogle af de her etablerede medier, som jeg har sagt her. Jeg kan det ikke. Og jeg anerkender, at Lise Bundesen og Qvortrup er kommet ind. Jeg er så også helt sikker på, at det er ikke noget, de har bibragt TV2 med, eller for den sags skyld Ekstrabladet, med den slags metoder. Fordi der er kulturen langt stærkere til at modstå den slags ting. Jeg tror ikke, de har nævnt, jeg tror ikke, de har talt om det på de to forskellige arbejdspladser. Jeg tror, de har været skræmt for vid og sans for, at det her kom frem, hvilket det så kom frem i den forløbende uge. Det var sjovt, når man ser Henrik Qvortrup agere i dag. Han er meget sjov. I går opdaterede han på Facebook med henvisning til ATS på Politikken, der får dem til at få en spindoktor. Og han deltager i godt humør i Svendborg, og siger, jeg kan godt forstå, at I har mange spørgsmål, men jeg har ikke nogen kommentarer. Han virker jo virkelig ikke som en martret mand. Det burde han være. Lad mig sige det sådan. Selvfølgelig ja. Burde han være meget martret, og det tror jeg selvfølgelig også, han er i sit inderste, når han sidder hjemme ved bordet og kigger sig selv i spejlet. Det tror jeg, han er. Jeg tror, han har et andet blik udadtil. Spiller lidt kæk dreng, men selvfølgelig er han martret af det her. Altså, han har lige mistet sit job. Helt regulært. Selvfølgelig skal han miste sit job på baggrund af de her ting. Men jeg tror ikke, at det er sådan, han synes, det er sjovt. Hvad er hans fremtid? Så hvad kan den blive? Jamen, den kan da godt blive informationschef i medicinalbranchen på et tidspunkt. Lad os bare se. Det tror jeg virkelig ikke. Det tror jeg ikke. Der skal man virkelig have ordentligt papirerne, tror jeg. Lige præcis i også en branche, som er så udsat for kritik, som medicinalbranchen er. Men for at holde det til det principielt igen. Lasse Jensen, Mennesker Media på P1, Danmarks Radios mediemagasin, laver en klumme i går også om, at det her må føre til en diskussion om medieetik. Poul Aage Pedersen på Politikken, også i går, skriver, at det virker som om, at nu kommer der en diskussion om medieetik, som man er lidt bange for, men den må komme. Jeg har talt med nogle stykker på Christiansborg i løbet af ugen, hvor jeg kender en del mennesker fra gamle tider, og de siger, at vi er virkelig bange for at røre ved det, fordi den første, der rører ved det her, siger også, at man har sovet i timen over for pressen på Christiansborg, så det vil vi ikke. Men et eller andet sted er der i det politiske jo også en form for erkendelse af, at det kunne godt være, at tingene har ændret sig. Lasse Laursen har i dag en artikel i JP, hvor han beskriver, at faldende annonceindtægter og internettets ændring af folks medievaner er det, som har skabt en form for desperation på Se og Hør, ikke? At man, hvad skulle man gøre for at tjene penge for at vende oplagstallene? Det er jo en udvikling, som resten af pressen også er igennem. Man mister læsere på print, folk går på nettet, man kan ikke tjene penge på det, annonceindtægterne forsvinder. Det er jo ikke en situation, der er unik for Se og Hør. Nej, men den fører ikke til den slags tilstand på de andre medier, det er jeg helt sikker på. Men misforstår man ikke, vi skal jo diskutere presseetik. Vi diskuterer det nu. Jeg er ikke imod, at vi skal diskutere presseetik. Jeg er imod den automatreaktion, der gør, at man siger, fordi det foregik på Se og Hør, så kan det også foregå på Berlingske. Og så foregår det nok også på Berlingske, eller på Jyllandsposten, eller andre steder. Det er den diskussion, som jeg er imod, fordi jeg mener, at kulturen og den journalistiske integritet de steder er langt, langt stærkere, end hvad det har vist sig, at den var på Se og Hør. Og så samtidig, ja, vi har jo faktisk været igennem en revision af de presseetiske regler her for nylig, hvor vi moderniserede dem, hvor vi reviderede dem, vi gjorde dem mere moderne, førte dem op til en digital tid, der blev lavet ændringer sådan i retning af, at for eksempel skal man nu sørge for, at det skulle man også før, og det er præciseret i de presseetiske regler, at man skal sørge for, når man ringer til folk, at de skal have god tid til at svare. Det er ikke nok med, at man 10 minutter før deadline ringer til folk og siger, at vi har en kæmpe historie i morgen i avisen. Værsgo, og hvis du ikke ringer tilbage i løbet af 10 minutter, så banker vi den bare på. Den kender jeg godt som gammel spindoktor, når de ringer for en skal have en kommentar fra politikeren klokken 10 minutter 11 om aftenen. Ja, vi tænker, det var sgu det noget, vi ikke lige var. Og det ændrer. Og jeg synes, at der er meget selvindsigt og selvransagelse i pressen har været det i løbet af de seneste år. Mm. Det er rigtigt, at der har været tidspunkter, hvor for eksempel rettelser blev bragt på side 36 i avisen. Mm. Nu er der et kodeks om blandt medier, at det bliver gjort på side 2 i avisen for eksempel, og det bliver gjort ret langt fremme på de elektroniske medier. Men har også I ikke pressenævnet, for eksempel, bare lige for at sige den sidste del af det, hvis jeg gerne må sige, fortsætte med det. Pressenævnet har jo også gået ind og strammet og sagt, jamen nu er det muligt, at man kan gå ind og rette ting. Man kan blive dømt til at rette ting på forsiden af avisen. Det er så sket for første gang. Ja, det er sket for første gang. Så jeg siger bare, vi har den der diskussion, vi skal fortsætte diskussionen. Mm. Vi har gjort rigtig meget for den del af det, men det der med at gå ind og lave stramme lovgivningen, det er jeg principielt meget imod, fordi selv rensagelsen er til stede de enkelte steder. Der er to spørgsmål til det med selvrensagelse. Det ene er, er det ikke sådan, at pressen også har bekæmpet de skærpelser, der er kommet af pressenævnets arbejde? Og den selvrensagelse, der var sådan en ting, jeg tænkte på med Ekstrabladet, der jo vendte rundt på sagen om Thorning skattesag, og sagde, vi er også blevet tilbudt den her historie. Det synes vi er en meget, meget grim ting. Det synes vi faktisk er vigtigere at fortælle det. Det synes jeg, altså uanset hvad folk siger, det synes jeg var faktisk meget flot, fordi det endte jo også med at koste Jan Kjærgaard, en mangeårig politisk journalist på Ekstrabladet, sin karriere på et hus, han næsten var blevet identificeret med, fordi det også kom frem, at han jo havde fabrikeret historier af samarbejde med Peter Arnfeldt, der skulle få Socialdemokraterne til at se dårligt ud. Men igen, først efter afsløringen at blive trukket til truet, den selvransagelse, du taler om, jamen, der er jo masser af mennesker, der har set det her på Serie Hør. Den har jo ikke været der. Altså, er vilkårene i pressen for selvransagelse så gode, som du taler om? Lige før du trådte ind i studiet, fortalte Asger om sin tid som praktikant på Ekstrabladet, ikke? Hvor han sad og tænkte på, jamen, er der virkelig en kultur af selvransagelse i pressen? Jeg har jo ikke på noget tidspunkt anet, at tingene var så grældet, som de var på Se og Hør. Det kan du så anklage mig for. Jeg har ikke været tæt nok på det. Jeg ved ikke, om Mikael Strate har vidst, hvad der foregik. Og havde vidst, hvad der foregik, så har vi selvfølgelig gået ind i det langt tidligere. Mm. Men det er jo faktisk, for nu at sammenligne med en anden verden, som jeg også kender lidt til, cykelsporten. Altså, det er jo sådan, jamen, der foregår ting i cykelsporten, og det bliver indenfor. Altså, uden at køre den helt op til omerta og mafia, og hvad ved jeg, så er det jo en kultur et sted, hvor man er klar over, at det, man laver her, det er ikke tilladt, men vi holder kæft med det. Fordi hvis det kommer ud, hvis det kommer ud, ja, altså blandt Se og Hørs medarbejdere, hvis det kommer ud, jamen så er det et kæmpe, kæmpe stort problem. Så folk har jo holdt mund uden for, hvad skal man sige, den kreds af Se og Hør medarbejdere. Men det er jo en ting, som jeg faktisk, som jeg tror, folk glemmer, det er, hvor gode journalister er til at holde mund. Og det er det, fordi der er mange journalister, der har mange historier, de aldrig fortæller. Der er ting, de har fra en enkelt kilde, de ikke kan få verificeret. De går i et politisk miljø for mange ting at vide. Og en del af at være en god journalist er også at vide, at hvad for nogle ting, man bare ikke skal sende videre og sende i opløb. Det er altså kildebeskyttelse. Jeg er meget udbredt. Jeg kender virkelig ikke mange journalister, som nogensinde har fortalt, hvordan de har fået kilderne, også til de store historier, man taler om mange år efter. Journalister er jo ret gode til at holde på hemmeligheder. Men det er jo også godt. Det, du nævner der, er jo rigtig, rigtig godt, at man holder på de kilder, som man får historierne fra. For det er jo hele grundlaget for journalistik. Men forstår du så, at der er mange, der tænker, der har godt nok været mange journalister, der har holdt på den her. Hvad holder de ellers på? Jeg forstår godt, at man med det antal journalister, der har kendt til tingene ude på Se og Hør, at det ikke er kommet ud tidligere, det er fuldstændig rigtigt. Det chokerer også mig. Mistrati, jeg har talt tidligere om det der med tillid og mistillid. At meget af for eksempel det arbejde, man laver som journalist, bygger på, at man har mistillid til, om politikerne gør det ordentligt, om virksomhederne er ærlige. Den mistillid, som er helt grundlæggende, vi stiller spørgsmålstegn ved, om I gør det godt nok, og vi går på arbejde hver dag for at finde ud af, om I lever op til det, I siger. Det er jo den samme mistillid, der nu vender sig mod pressen. Det mener jeg ikke er rigtigt. Det er muligt, at den vender sig mod pressen, men det er ikke rigtigt, at den skal vende sig mod pressen, fordi jeg mener stadigvæk, at det, der foregik hos Se og Hør, der er mange, der gerne vil have det til at være et større problem, end jeg mener, det er på de andre mediearbejdspladser. Ja. Det er nødt til at holde fast i det. Ja, jeg forstår det godt. Jeg mener ikke, at det findes det problem de andre steder. Men selvfølgelig skal vi tale om det. Skal vi diskutere det, som vi gør nu, og sige, jamen, hvordan kunne det ske på Se og Hør også? Der er jo folk, der er gået videre til andre arbejdspladser. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg sad der også og lige kiggede rundt i flokken. Har vi nogen, der har været på Se og Hør? Nej, det har vi så ikke på BT, men det kunne vi godt have haft. Nogen, som man skulle kigge på, hvad skal du så sendes hjem, eller hvad? At der var... Det har vi så ikke haft, men det findes jo andre steder. Det var problemet på Ekstrabladet. Men det, du siger, er, at den mistillid, som man som en god journalist møder verden med, man møder virksomheder med, man møder politikere med, den mistillid skal man ikke møde pressen samlet med. Ikke samlet, men man skal selvfølgelig... Jo, man skal kigge kritisk på pressen, så man skal kigge på sig selv. Man skal bare ikke lave en automatreaktion, fordi den er helt, helt galt på Se og Hør, så er den også helt galt på Jyllandsposten. Jeg vil lige... SMS'en er åben, og vi har fået par sms'er på 42 600 24 7. Christine skriver, der skal indføres nye regler, så man kan tildele bødestraffe, der truer svindlerne på deres økonomiske eksistens, også medier, der ødelægger menneskers liv. Alene for at forebygge, ikke som hævn. Marianne skriver, og det er, så til, det er nok lidt til dig, Miki, Ekstrabladet er efter min mening smuslitteratur. Min nu afdøde far plejede at sige, at man, skulle have handsker på, hvis man absolut skulle røre ved det blad. Og så vil jeg godt, lige forsvare Ekstrabladet, fordi jeg kendte en gang mand, der sagde, at meget klog mand, der sagde, at smuspressen holder demokratiet rent. Det er da også en god pointe. Ja. Og der er i hvert fald også rigtig mange eksempler på gode historier fra jeres aviser. Det er jeg slet ingen tvivl om. Ja, som fører til lovgivningsændringer, for eksempel. Yes. Det er jo, vi kan da bare lige nævne, lige bare for lige 3G, ja, ja. PET-skandalen, Bødskov, der gik, bare lige her på det seneste. Ikke? Jo, men det er, altså, jeg respekterer fuldt ud folks holdninger til dansk presse, og herunder Ekstrabladet. Det er helt fint. Ja. Folk må gerne have den holdning. Ja. Det holder os i gang, og det er godt for debatten. Ja. Det har jeg ikke nogen problemer med. Og jeg er jo personligt en lille smule med dem, der synes, at det der sladder noget, ikke? Jeg er sgu ikke så glad for det. Jeg er bare ikke så... jeg synes, det er problematisk, altså. Jeg synes, det er synd for mange af de mennesker, I omtaler, ikke? Ja, men nu skal jeg jo bare ikke lave reklame for Se og Hør, men jeg hørte i hvert fald chefredaktøren, der siger, at de har et læsertal på over 500.000, ikke? Og sælger stadigvæk, altså om ugen, over 100.000 Se og Hør. Nogen vil har gerne. Jo brug for det. Nej, der er bare nogen, der gerne vil. Der er ingen, der har brug for det. Det er pointen. Ja. Okay, men så... jeg køber den. Okay. Men så lad mig sige det sådan. Der er i hvert fald nogen, der tager de her... Jeg mener, det er 30 kroner, det Se og Hør koster om ugen. Ikke? Der tager den op af lommen og køber bladet Så nogen må jo i hvert fald synes, at det er relevant. Ved du, vi skal lige sige nu, Kasper, fordi der er kun 45 sekunder, før der er nyheder. Undskyld, hvis vi lige har gang. Olav, vil du ikke lige blive hængende i kvarter bag? Ja. Fordi Christine har et spørgsmål om bødestraffe osv. Og jeg synes lige, vi skal vinde Leveson-kommissionen i England, og hvad man gjorde derefter News of the World. Mm. Så vi ligesom får turneret den grundigt. Og så kan vi så gå videre til 4. maj og alle de andre gode ting. Ja, det er det. Altså, Avislæserne hedder programmet. Asger og Kasper er værter. Og Olav, du er herinde lidt endnu. Men Miki og Nikolaj sidder her hele morgenen. Og Miki, du har aviser foran dig. Har du mere kaffe i koppen? Nej. Jamen, så kan du lige gå ud og tage noget. Under ja, det vil jeg gøre. Og så sidde og kigge lidt i nogle aviser, og så skal vi også se, hvad du finder af spændende ting i løbet af morgenen. Okay, klokken er 8.